لكي تبقي سنين حرم کا ساتھ نہ چھوڑیں گی سختی رسن بنا قیامت کا رکے نہ جانے کہاں سلسلہ زیت کا پہن کے توق چلے میر کارواں کب تک گزر گئی جو دلوں پر پتا نہیں سکتے فلک کی سمت نگاہیں اٹھا نہیں سکتے دکھائی دے حرم کو اپنے شہیدوں کا غم منانا ہے بہن کو مائی کا فرش فضا بچھانا ہے کھلے گی بازو زینب سے بیا ہو کیسے بھا نام سکینہ کا ہر ایک شام دکھاتی ہے دل یتیموں کا وطن کی آس میں ہوتی کہے فغا کب تک کلیم درد سے آلود ذرہ ذرہ ہے امام وقت کی مظلومیت کا نام ہے لپٹ کے روئیں گی پیروں سے بیڑیاں سیکھی